Noč je, ko sam narava spi, noč je temna noč, oj, kje si, dragi ti, slavče že v gozdu, pesemna znanja, pesem pokoja in miru. Duša le moja, nima pokoja, čaka na tebe samo. Noč je, ko vsa narava spi, noč je temna noč, moj dragi z drugo spi. Dragi nezvesti, imel me boš na vesti, ljubezen zapravljena. S tavo živeti ali umreti,